Thank you. mooy la tàmbale. Yemma ne tubaatay wala day delwaat te ala si bërëb bu ko mu xaaloo bayoo loola tàggum yàlla la ala si bërëb bu ko mu tàggum yàlla la waaye xaaloo bayoo bayoo boobu la di tàggum mépp la bu tàggum yàlla tama nit xam ne kon am nañ ko parce que moo ngi mën a jaam la nangu na dañ ko moom te wax noonu nga ne jaam nga dañ naa moom rek war nga xam ne jaamu yàlla wax na la te kat ba muy wax ba la muy nit suñu fii mooy dox tey amu ko asamaan fii suñ ko nekk toog jëlam jël leen nekk toog lu ko bët tal tey ba nga naan ba nee ca ala si bërëb xam noo lay nekk toog ana fu ñu nekkoon la ba nee boobu la mu yëg ne jaam la bu war a jaamu yàlla ci naka tubaatu la ilaha illa allah waaye ci nitam yàlla tubaatu la ilaha illa allah waaye ci nitam yàlla mooy jàpp yàlla te doo ko bokkale kenn noonu mooy dox ba yàlla koy feñal saa yi mu jëm saa yi soo la tàmbale lépp lañ tuddee jaamu yàlla tey ci mboolem seetu yëngatu yi teñ nañ yéeg nit ci su fekk na bon ya teñ na wàcc nit ci butali waaye ñu xam ne nag ba nga amee ci pexe jonyet na ñu yéeg te wax wàccali mu wàcc ndax jaamu yàlla la soo ko mënul bàyyi ko jaamu yàlla war la te yàlla du ko teggee kenn te moom sareet bu ñu tuddee jaamu loo ko mën a ñu teggi teg ko li benn bàkkaar dina ca war kon loolu wax nga ñuy teg fi mu tegu ki yàlla la war a amee salaatu am la mooy ko duñ ko dugg toog ba mooy fépp demee ak dina mën ñu tuddee amee salaatu am ba dem bàkkaar nekk te ku ca la xàmmeeku la kon na waa Makka di ay maamam di ay bàyyam di ay mbokkam amuñu jëm te di ko jaamu te loolu am na lu koy tegtale gis nga nit waxtu mu nekk rek dafay am lu muy teg ci kanamam di am lu mu koy xoole du am lu mu koy jàppe moom saafu na na parce que dafa fooy tel nit dafa am lu muy yëg te nit mënu koy jëmmam wala jàppee na ko mu jëmmal ko yëg-yëg boobu lañu am léegi lañ def koy feneer mu am nañ teg ci kanam am nañ koy tuddee salaatulaam bi mu jëm Makka fekk na fa laata ak xorta ak manaata ak xamlu ak yeneen ci xeeti yàlla moom lañ jëm te du ko jaamu di waaye xamoon nañu te dumu woon ne yàlla am na yow ñu xam ne xëy na ñoom yaa koy laamlaale démaatal zakal bu baax ci samp bant tuddee ko ne sam yàlla gaay nii war nga xam ne yàlla am ndax la tàmm ne fii mooy sam yàlla kon bu tuddi yàlla am kon wala yàlla am kalam gi daj loola waaye ñàkk a jote ci yàlla ak ñàkkoo xam nga samu samp bant ne fii mooy sama yàlla da dem ca bant ba dafa def xeeti jaamu dafa ñaan mënu ñu ca ci gamoo askan we am seen xetu yàlla bu xam ne buñ jàqe ca luñ jëm di ko tàlla seen ko di ñaan te yàgg nañ koo def ndax bu fekkoon waxtu ñu ko ñaane lañ ñaan duñ ko gis waxtu ñu ñaane lañ ñaan duñ ko gis ay xati xat ndax duñ ko bàyyi dëkk ñaan loolu am waaye bu ñaanee am beneen yoon ñu ñaan am ak comme dëng day dëgër bi loolu li muy teg cale moom yàlla ku ne moo ko ne la bant ba nga samp fukk ca ronam di ko ñaan yàlla nga ko de waaye bant boobu nag boobu ñu gene yàlla nga ko yow ma fukk ci kanamam kon xanaa yaa yàlla ja kon yàlla ci yow nit la matee bi mu nga ca bant ba naam waaye bant bu mu nekkte nag yow nit la matee ndax bant ba yaa ko samp yow ko la samp yow soo ko leen mooy yàlla lii ci leen saa saa buddam xool ko ak kalam mu sell ma te yàlla noo koo baaxee mu tepp sa loxo mbam sa nekk jegeew ko tudd ko laalu ca dara waaye di jëfandikoo kalam bu baax tee xalaat tey sattantal gis nga nit yàlla dafa matal ci moom parce que ni ko bindee moo tax wan na leen jox naa leen xol jox na bët jox na nopp jox na lànne waaye loolu yëpp bu ci nekk yàlla daf ko war a jëriñoo bu fekkee jëriñoo noo la kon kal anaxaar ni mu ngi ne def ay juri kër am nañ nopp waaye duñ ko dégg loolu di jëriñ am nañ bët waaye duñ ko xool loolu di jëriñ li seen bakkan bëgg rek la ñuy dund dama tax nga ne saxaaru ilaa ca ànd mooy kenn dëkkalaat kan mooy yàlla ak lan mooy jaamu yàlla ak lan la yàlla bëgg damay wax ne wax fu ñuy liggéey yàlla anam na te noor na ñu lay gis te noor na ñu xam ne li nga nekk noor na la xam ne li nga fa soxal bii wax dëgg yàlla yàlla noonu nañ boo góorgóorloo rek moom du la buntam parce que mu lay gis xam na la te daf lay déglu nag ndax dëgg la ci yow wala dëgg ci yow boobu moom mu làmb la nag sama tolam ci lii la nekk di dama sa ñëw di dama sa ñëw di dama sa ñëw dama sa ñëw bu toppam kuy toog la toppoo ma bu yàgg bu nekkoon kuy xàdd xàdd la bu yàgg bu nekkoon kuy teem a gannaaw di rëkkale doomam ma gannaaw bu yàgg waaye mooftam yoo xam yoxi ci lam bëgg moom ci àgg ma gannaaw bu biir ba yàgg yàgg donte dakay dee ci lam bëgg loolay dëgg nag gis que nooy ut te nangu la caa dee rek booba toogal soo ko amee saaf nga am rek yaa war a ko naam nit lu mu mu tamul dëgg day nangu bakkanam def ca salasalam ñi nga ba utee yàlla ñeen fukki at du benn kon du benn weer du benn at ku ko topp mel na mbir war na ñoo xam ne noonu ñor na la te des ca ñoo la gënal ñàkk ko ñu li nga nekk te bu ko yàlla mooy woon lu mu ut na ma ko ko jox kan lay wax muy tegaal jur bi man ñooy lu ko wax te xala gis ma rab bi ko lañ wax de jaanikat ñëpp dañoo fëppandiku ci nekkoon diine lislaam dañoy jàng doo cee xam dara ngir lan baa du yàlla waxul ñu taaga muy iqra ñu ne mooy aaya bi njëkk waa ci alquran waaye iqra soo xoolee peenu amr la peenu amr mooy ndigal dañ la digal dafa naa ne koo ne defal la mooy def dafa nekk ba noppi nga bëgg naa ko defal duñ am dee defal waaye la muy def nekk fa la muy defee kon iqra buñ la jàngal moom day jàngutoon bindutoon di lañ la jàng di nga bind waa jàngutoon bindutoon te kaw waram sal akram kon ñu ñaari baat waaye lam ko tudduloo ak lam ko jàngloo moo nan la nga koy xamal ne mooy laa ilaha illallah bu mu ñu sa kër ga dañ la war naq yoo ko leen dem leen jàng de yoo ko leen la jàngal leen ba mu dëgga ca kaw miraa bi aaya bi wàccee ci leen ñu ci kër gi waxul waa naq na kaa leen ma jàngal leen waxu dem leen jàng waaye def ne yow nan fekk ma ci baatu laa ilaha illallah kon loolu lañ ci joxoon ci saxanaw ilaa kalli matin sawaaun baynana baynakum allaa nahbud ilallah wala nushriku bi kaan wala yetaxdu bada baan arbaban min duunillah li la waxoon saay leen ci benn baat man ak yéen ñoo ci ñoom te mooy baatu laa ilaha illallah bu kenn jàpp moom def ko mu yàlla baat bu nekk ci màkk bu ko waate mu borom baat bu xam ne soo bu mu ko nekkatee ci màkk dañ ko nag di dem kaw bëgguñu ko dégg ndax yàlla yi bëri nañu te aaj yi fag yi ngay indi benn yàlla baat bu muy tëkk lu tara bu ko di bëri bëri bëri baat bu rek a ko waraloo koolo laa ilaha illallah topp li ñëw wàllam ko ko nit ki fukki at yu mag ci màkk fukki at waaw ku nekk nag ci mbir dako wax juru fukki at ba boobu lañ nga xam ne ba mu jullee ak bi ma wàcc la jul mu ne fukki at a ñett la jul fukki at yee dako wàcc ci lislam ci la ilaha illa faqat fukki at ak ñett yee te la julli ak salaatu te fukki at ni mu doon a waxee soox naan te la faatu ngaasirage maa te lañ faatu te ñu nga àjjana te boo julli wàcc ci moom koor wàcc ci moom asaka wàcc moom xaj maaka wàcc moom law koyaan yoo xam ne la ilaha illa moo yóbbu yaasi àjjana moo yóbbu amaar àjjana moo yóbbu soxnaam àjjana kon jaabu yàlla ngoog baax boobu la te it waru mu ca waaye dafa wax benn hadis man qaala laa ilaha illa allah mux mi tan di xam bi dàqal àjjana la ko ku tudd baat boobu lañ te mu tell ci sa xol àjjana moo tukkal kon nag l'islam dëgg kon mooy baat boobu képp la di seet lépp nag mbubam l'islam la waaye mbubu nag jëmm dafa nekk mbubam l'islam mooy jullu mbubam l'islam mooy toa mbubam l'islam mooy asaka mooy asmaka waaye jëmm ju ko kon nag moo koy nekk mu da ko jëriñ de waaye mbubam kese bu jëm amul lan la mu may jëriñ lu mu defar la sa defar tegee ci tubaab yëpp rek taar nga dama tukkee abadan kon jinne ba lay baax koor ga ba lay baax asaka ga ba lay baax dafa am lu koy dal te loolu kat lu ñu xawoon la di ndax dëf sax dañ ne la ba lay baax mu teel la am de inna laa tayibul laa yox ba lay laa teebal yàlla ko teey la ku teel la soxla lu dul lu teey sa teel kon jinne bu teel ndax baax na koor gi bu teel ndax baax na mais lan moo koy teelal la def di dem ci yàlla la koy tellal lan la ndax andudu kóor la wala andi si jóor la wala andi aaye la wala xamparaske loolu moo koy tellal man nga andudu kóor la man nga andi si jóor la man nga andi aaye la man nga andi farase yoo xam ne lépp nga xam ko ba lépp ba te gis nga bëree teel lu tax mooy ñàkk xam seen ñàkk a teel doo mooy lan mooy dañ koy boole lu ca bokkut dañ koy boole lu ca bokk te waxtu boo ca boole lu ca bokk yàlla tekk loxo lu mu mëroon réew mee rek xalaat moo tax damay wax ne yàlla loo émitim ak moom te téye nga moom yàlla te du yàlla rek du dem yàlla loo émitim ak moom te téye ma te du yàlla rek du dem gis ngay téye bi yàlla ba yàlla rek a fay dem téye bi yàlla lu dul yàlla du fa àgg lu dul yàlla du fa jëri kon lu fay àgg te fay jëriñ loolay yàlla te loolu mooy nag mooy tawhid ila mooy yàlla wétal yàlla kennal yàlla ci lépp kenn ngay mën a wétal yàlla kenn ngay mën a kene topp nga xam ko la gis nga ñett xam yàlla loola moo tax nit wax mu ne muy sukkaliku ci ay dëfam di attinitam te xelaatam wala njottul wala néew xam-xamam waaye nit bu ñëgoon yàlla boo xoolee ci biir ak ci biti du gis lenn lenn lenn lu nit mën a defal yàlla amul nit bu ñëgoon yàlla xool ci biiram ak ci bitam lu mën a defal yàlla te koy laaj bokk waaw koo mën ta defal dara na loo koy jaamo waa ku dugg ci càkka yi julli ñeent daa te jërñ romuwaay bi ci pedd mi mu taxawaalu wala muy dëpp sa ay kattaa wala muy tax sa ay bantam nga ne cen moo bon ngir li nga doon def ñàkkaa xam yàlla la nga doon def ak la may def ñoo ne cet yoon fa yàlla saraaka lu muy bëri bëri bëri moo bat yo mooy tax ñoon ci teen yàlla jëriñut la jëriñut yàlla yàlla nit mën ta def lu koy jëriñ yàlla nit mën ta def lu koy jëriñ nit mën ta def lu koy loox bu doon loolal kon du doon yàlla yàlla bu fekkee ni dañ koy jëriñ du yàlla yàlla fekkee ne dañ koy loox du yàlla nit moo moom la mën a jël maa mu loox ko wante yàlla njëri àggu ca de loolu it àggu ca na kon yàlla yàlla rek lay doon foog nga kennal ko ci wax ak dëf ak yëngu te loolu la xam-xam lay doon dal lay doon moo tax ñi doon jaamu yàlla démb ci dal lañ ko doon jaamu du ci yëngatu ñoo doon jaamu yàlla démb ci ak dal lañ ko doon jaamu waa di yëngatu dal boobu nag looloy lislaam xam yàlla ci sàmm saa yëkkat te moo waral coow bi diine l'islam bi yépp xam yàlla rek da koy defal day jaamu lu mu réy réy te xamoo yàlla mante ba te bu ñëwee ci xam yàlla day wax dëgg yàlla yaakaar naa uñu kooku rek noo gënoon ñu am woole ci xam ne la borom bi yàlla yoran na sa lépp te du ko doxal ak bu mënta di ne nga xam lu ne xam ku ne ba mu def si yàlla nga ne moom duñ ko xam du tax yàlla duñ ko xam moom xanaa dafa amul te ubbul na la kat bu yow ko xamee saa ku ne waaye yow yaa yóbbu ubbul na la bu yow ko xamee saa ku ne war ci yaa yóbbu du tax mooy nit te xamul boromam te xam yàlla kat lu ñuy utti la lu ñuy dëppu la lu ñuy làmbatu la lu ñuy xëncu la du lu xam ne dañ koy jàng xam yàlla du lu ñuy jàng jàng yàlla amul soo ko jàngee noo koy mokkale kon yàlla duñ ko jàng yàlla dañ koy xam su ko defee kon xam-xam boobu la ni soo jàng nitam buñ ne yàlla dañ koy xam ñu bëri dañ ne d' accord sax dañ koy xam naa waaye boo leen luy xam yàlla dañ naan mooy xam loo jule koo rek xasaka bi noo koy jaamoo xam nooy jaamo yàlla loolu jàpp ne mooy xam dérét bi ku xamul yàlla doo xam noo koy jaamo xam yàlla mooy nga xam ko ci jëmmam xam ko ci meloom xam ko ci turam xam ko ci jëfam ba doo ko bokkal lii mooy xam yàlla da ngay xam turam ma moom yàlla da ngay xam jëmmam ja moom yàlla da ngay xam meloom moom yàlla da ngay xam jëfam ja moom yàlla lii mooy tax jaam la ñutal yàlla waaye xamul jëmm ja jaawalu ko jëmm xamul turu wa jaawalu ko beneen turu xamul melo wa jaawalu ko beneen melo xamul jëfam jaawalu ko gis keneen moo tax tey boo xoolee jamono yëpp yëpp nañ yàlla soo xoolee tey jamono yëpp yëpp nañ yàlla lu tax ñàkk a xam yàlla bu ñàkk koo gëm gëm nañ yàlla bëgg nañ yàlla waaye duñ ko xamul gëm nañ yàlla bëgg nañ yàlla waaye ñàkk a xam nga ko gëm nga mën ta baax dëgg mooy tilim tilim boobu gëm nga tilim moo tax ak kataa ñu dëkk si bokkaan yàlla guddi ak bëccëg léegi ngeen nga dégg sax si xeetu bokkaan yàlla ku yaakaar yàlla wala yàlla ak yonent bi bu soobee yàlla soog yonent bi foofe nag jëf bu baax la ji waaye yëpp ñu nanguut loola moom te julli bëri marché nañ ci loola loola sax bu neexee sëñ Touba du sëñ Touba lay neex du yonent bi lay neex yàlla lay neex kenn moo tëddee bu sëñ Touba bindee nit bu ma neex mbaa bu neex a yëngu kenn du ko jàng lépp lu mu ñaan yàlla ci da koy ñaan yàlla ci boppam waaye nag dafay naan bi jaahil Moustapha ci daal di yëngu de waaye nit yàlla mu ñu si may nangam bind ko fenn rabbi xabli rek ngay jëg rabbi xabli bi jaahil Moustapha rabbi xabli bi jaahil Moustapha rek ngay jëg ba mu jeex waaye Moustapha xabli mosu ko bind fenn yëttal yàlla ak tamit moo tax moo tax sax waxtu woo daan bind tur lu mel ni Abdul Ahad léeg-léeg dañu bàyyi Abdul Ahad Ahad te soo mosu ko nangu seet laa sax mosu ko nangu Ahad kenn du ko wax nii Ahad kenn cëpp rek a mooy yàlla Abdoulaye wax doo ko indi Ahad Abdul Ahad Abdoulahi Abdourahman Abdul Kapour dafa am ñu xam ne yàllaa ko jox kenn bokku ca te kenn moom caa bokkin na nga tax laa ilaha illa kenn bokku ca koo ca bëgg a doon yaa ko ca boole waa bokku ca bi du tax bi xamu ca place luñ caxte la lu dara mënta dugg la lu dara mënta wàññeeku la moo tax baat la boo xam ne du yàqu xanaa yow yaa caa yàqu rek waaye moom du yàqu mukk abadan ndax dara mënu ko yàqu noonee nag muy xam-xam boobu leen te mooy xam yàlla te mu xam ne moo waral toole tey ci Tamm Ka damay wax ne bu fekkoon Tamm Ka dafa yemoon ci jullit laa mulit laa waxtu jëm mu julli jam nga cap kon Touba waaye nag dafa ni ñëpp loolu ñëpp ci baatu laa ibada ne taa leen ma xama leen yàlla wan leen yàlla la toolu jox waa sama ba mu ne taa leen ma xama leen yàlla yow te mën a wan leen yàlla ba leen gis yàlla ñu ah kon mbir mu ëpp na ci yàlla kat moom kenn du ko gis soo ko waxee rek moom yàq nga wax ko boo nee xam yàlla ñëpp nangu nañ ko def waaye wax war a dee ci gis yàlla moom ñu ñu sàkk seen nopp daw la waaye dañu waroon a tey la wax bu agut wax dana yaawu wala yàqoogut. gis yàlla du lu xam ne ndombe la wala lu xam ne lu jafe la. ñu gis yàlla te xam ko xam nañ ne tey yàlla gis ko yàlla laajtina ma maarifat lu wëndi yi abxabu min maarifat lu xandi yi li annahu jalla tabaaraka inna kulli man la ko nata. Seydou Touba nee na xam yàlla moo gën a yomb xamul bi xam yàlla moo gën a yomb xamul la xamul yomb. ñu ne ko daal mën naa jaay la ku sooy la ku yëpp wëñ la ku sooy sa nëbbul na kon gis yomb na. waaye nit ku feebaree nag dootul man si gis wala gis ba du neex. waaye sax ku feebar la yor la te nit nag ku ne am na feebar boo xam ne ba nga ne cëpp seen àddina yaa feebar boobu mën a ànd di jëm ma jëlee waaye toppal ba la ne feebar boobu toppal ñu ko ci nit nit man sa baax te sa nit baaxul man sa def lu baax. jéem koo faj nag mooy tax ba nit tuddoo nit bi nit toppante sàbbal sa jëm na ñaan dëkkal ko baatu naa indaat sa noppam da toog ci nopp sàmm ña ba ne nit nit bu gën a àddina dañ ne balay doole dugal ci biiram ñu ne bindal fatiha ay aaya ñu ne nga nàndal ko mu dugg ci biiram ak ko am luñ koy dindi mooy ñu ngi bëgg di jege yàlla gi mu gën a yàlla xolam bëgg mu xasasaa ba dee sama boromam leer loolu lañ ci dugg. loolu ñu toog ba gis ba deesuwaat ñu génne ko ci ëpp bi wax sa war nga daane noonu di ci nopp bi ñu xam ci nopp bi ñu dem ñu xam sa wote la te si jàpp lañ ko defe te si jullee ñu koy defe. waaye yow nga noonu di ci nopp bi ñu xam ci nopp bi xam ne koy jullee xam ne lu koy jàng la bi noonu dafay am na xam moom jullee rek sa war sa waaye noonu dafa mën a xam jox ko sa moom da ngay jàng. dëgg la jaaxagul bi def na loolee def dem ba mu am juróom ñaari at ñu dem ñëwaat ne yëgul ca daan ya lu koy wuti baasir ñu ma bismillahi rahmani rahim ba fàttee jeex tekk la mu koy teg ci ay saar tekk la war a teg ci xam-xam bu ko cee àgg na sa yooyu yëpp lañ ci dugg mooy lan mooy bëgg a leeral dénkam ak boromam bëgg a defar ak xolam waaye taxawul bu baax ba tey de baasir ñu ma baax na nga indi abi masque ya baax na nga am ni baadiya mooy bismillahi rahmani rahim baax na nga am ya tiima pour xam li ngay wax lan la lan mooy bismillahi rahmani rahim nga ne mooy dinaa tàmbale lépp lu wax ak lu waajis pour yàlla ban pour yàlla nga koy tàmbale bismillahi rahmani rahim danaa tàmbalee sama wax ak sama dëpp pour yàlla ban pour yàlla bu ñu wax la wala ban la bi de waxam ko moom ba nëpp booy tàmbalee nga def bismillahi bismillah mooy ci tur yàlla ana tur wax ci tur yàlla ndax ne noonu la yàlla tudd ci tur yàlla loolu moo tur yàlla bismillahi ci tur yàlla lay tàmbalee sama wax ngay toog ne bismillah ngay toog ne bismillah ngay yàq ne bismillah ngay naan ne bismillah bismillah li muy tëri mooy lan ci turu yàlla ban tur adee ko turoo di adee ko turoo de turoo dafa làqu tur woowu nag nga xam ne moo làqu ngay tudd ba nopp sa doolaal dara moo tax nit yàlla bañ jànge loola ñu xam ne kon am na lu làqu te kat fan bu la doon jàngal doo gesoo na ko tur yàlla ban la doon naa mooy bismillah nga def ko bismillah kan mooy bi wax léegi te danga ne maa ngi tàmbali sama tur ci tur yàlla te nga ne tur yàlla ana ma arrahmani rahim xamoo koo ko di wata bu ëlli nga na la yaa nga ne tur yàlla moom tax ñoo ne arrahmani lan lan mooy rahman mu ne mooy ci yaram de bépp jaar ci yaram jànge ana ma ba tey xamagul ko di bismillah ci tur yàlla ñu ne kan kan mooy rahman wala kan mooy laay wala kan mooy ismullah nga ne arrahmani koo xam ne mooy ci yaram jànni sedd na ñu ne ba tey xamagul ko nga ne arrahimi mooy yaram ku ko sot ci yowmal qiyam ba tey xamagul ko nga ne ma ni ci ñëw ni dii ni koo ko dispense mooy bisu fay ba moo ko moom mooy fay jànni kan nga ba tey xamagul ko di nga ne kon kooku boo xam ci yaa ko yow yàlla moomu nañ ndax bu du yow la ñuy jàmm loolu nag boo xoolee sama tàmbe bismillahi rahmaan rahimi maliki yowmi diini dafa mel dañ la taxawl boppa la ca toog moolam iyaaka naxbudu loolu du waxul yàlla de iyaaka yow yàlla naxbud lay jaam loolu waxu jaam gi la yow yàlla lay jaam yow am naa jaam sama bopp waaye tamit yow yaa wax ne iyaaka naxbudu yow mii lay jaam yow mii anam yow mii lay jaam ñu naan la yàlla nga ne kenn du ko gis foolu tam nga ko yow mii wa iyaaka te yow kat nga seen yow mi ñu dimbali ko anam lay dimbali ko yàlla koo xamul gis na ko doo koy dimbali ko ñàkk koo xam ñàkkoo gis nga ne moom lay dimbali ko dimbali ko boobu nga wax ne ñàkkee gis moo waral nga jóg dimbali ko ji keneen mbaa leneen daw laa ko téere ba daw laa ko tëriñ ba buxaaba ba daw laa ko borom ngaataan ya daw laa ko borom xaatin ya koo yaakaar ne boo si ne mu teg dem nga ca bàyyi sa yàlla te ñu ñëpp kenn ku ne ñun la mën a defal bi sa ñu boo xam ne fekk saat ne rek fekk saat ne rek xamul ci benn bu am njëriñ bu lu yàlla nangu rek te loolu kat sëriñ su bëri boo leen xoolee maa ngi wax ne ñu si gën a bëri yëpp lañuy lekk àq la dabalut bi parce que nit day ñëw di ko soxlaam nga laaj faalal fay ma nangam da ba nga mën na fa soxla bay tawatu yow waaye nag xoomul bopp itam xoom gëmoo yàlla moom gëmul yàlla yéen ah ñaar ñu bokk si loolu rek lañu ñoo yoon bi ëpp sa morom rek wala gën a yoon sa morom rek la waaye xamal kay fa jaan soxla yi mooy borom jaan sama yàlla ku fay fa soxla de dama am soxla bu ma jaaxal ma bëgg nga ñaanal ma mu daal di kote kote jox la na la fay ma nanga nga jël lay jox ko mu dem aajo fa ñu mu demaat si beneen tëri waxtu la ko wax mu génne si ko jox ko paajo fa ñu mu fay ko fay ko fay ko naanam fay ko ba tey kon nañ lay fay te nga cay fayoo ko yow yàlla na ko fay ma nanga mooy ñu nangu ma koo fay nga jox ko lonku la xaaj du fa ñu comme que waroon naa dee si ci yow naa la li mën joxal kat mu ngi nii xaaj du fa ñu jox ma li ma la joxal waaye kenn du ko def ji kon nangu lekk ndax leew na ko ndax da nga xam noo ko tawa solo mu ne mën naa ci dara jox ma nanga nga jox ko ko te la mënoon tawa fajuur kon tey jëstaa ci moom na ko aji de fajuur da ma joxal soxla naa ko jaadu na waaye ñàkk jaa xam moo tax kon moo tax ba nga xam ne kon ñàkk xam yàlla loolaa war a kon jaam ñu bëri tey ñu ni dundi si bokkale kon ba lañu yàlla loolu lay dimbali ko kon dimbali ko kat wax nga ko waaye gisewul ko loo ci fekk mooy usti nga siratal mustaqim léegi da ngay ñaan bi yow yàlla yan la ñu teg si yoon wu jub wa ban mooy yoon wu jub wa siratal mu siina anam ta alim yoonu taa yi nga xam dañ leen a xawra xëy na mbax boobu sa meraw leen alim sa wara daan sànkale yooyu ñan la ban yoon la lii ba ko gaañu jàngee ba xam ko nit ba ñëpp téere ba xam ne am na des nag loo xam ne sax wax dëgg yàlla ñu ñu war jànga téere ba àggul tàggin te nag xam nañ ne am na sa mu ngi si ta mbir moo xam ne wóor na ne am na sa mu ngi si soo ko wut sa tayal loo yokk ko yàlla war na ko yàlla si muy àndal mooy si muy dellu gannaaw waaye dama am cëpp koy yokkaat mbaa bu tàngi nga daw mbaa bu nekkee nga bàyyi wala booy wa tëddal nelaw saa ji du faju wala ba yokk naa saa wante yàlla cëpp koy wut tàngul tàng cëpp sa loxo nekk tàng nga bàyyi defal tàng nga bàyyi ko xanaa dee rek li mooy am yàlla mboole mu ko wut yëpp nii lañ ko àdna woon xoolal spiritual li mu def ci yoonu géej gi ñett boo xam ne boo jëlee mu gën a diis mu am sa ñett boo jëlee mu gën a diis ba muy dem gën ko diis nangu ñaat yoo xam ne sax yoo xam la kañ la di xam nga kañ nga cay jëm waaye bakkanam ba des te moo kuuroon doon si gannaaw bakkanam ba des te moo kuuroon doon si gannaaw loolaa ko may ñu am ne ragal ut métis ba nag ragal ut toola ba nag xakk saa ba mu tàmbalee tàng rek lañ dellu gannaaw sori su bëri ba mu nekkal dañ daw gannaaw sa ñoo moo tax kon dañuy wax na damay wax tuut ne buñ doon xool suñ dëgg tey si Sénégal benn tëri mooy suñ tubaab ba mu nekkee ñëpp ci jàng jur lañ la moom sariatu luñ la daganal bu dee ñee mu araamal bu dee ñee mu daganal te yeren ci wa rek ko jox jang ko te nak la di nga xamne la ko taxo na jox tay moy fa gadan l'islam tay kaf ko ba l'islam tay ci fa taxo wala jox taxo wala tan taxo dina ko ko do ko do ci yalla tay di du gën ko bëgg tay la ko gëna bëgg tay la ko gëna xex na rawati na dunya ay dunit lañu no mom ko bokk da na mom ko bokk nak nek ci dina ko bëgg tay al islam nak ñu moy ñu fa bu tax moy lan bo xamé politique bi ñu doxal amatu lenn lu dina gis amul da na ñu xamul ko politique nak xam nañ ko lay waxam ta dara qur'an ak islam bu tax ko ci moy politique yepp tay daw ñu ci nguur bi ba du pal da li mu ta ko gitt ko da na ko na yaa tay ñu bëgg ñu doxal ta tamo bari soppi ko dem ci dafa na tala tal ko ba du tok xamé da na tok mo mu tey da na waxal yalla tay lu mo ko lebi nako ñuk alquran nako ñuk l'islam da wuté na tal bi ak laxé mo yow tay tu ba da def la ñu won gannaaw walu liman ila nata mala li tay yana la nita taw mala ku jé li ci na tal bi ñu xalan ba dara ja topal ñu yalla li tu ci baaw sa walla waxo deggul ko wax na ko def na ko way deggul ko tay tegal dekk ba nan nalo mu tuba dekk bu ñam ñu mom lu na paran mom amu fa lu na paran indi fa amu fa dekk na na tuba lan bi waye tay na ñako nekk tay bu ci gëna bëgg ñu nañ ko mukk loola da wut na taar ba bu ci ngam tay lañ do tuntu ba am dakk tax ko tuba tay bu ci ngam tay la tuntu ba doon dakk tay ñu takkar ko tuba te ñu ko tata yalla ni ko taxaya de kon nak l'islam tay doyna sunu wala wax l'islam tay doyna sunu ba l'islam doyna ko ala tala l'islam doyna samuta doyna moone bor ya taxo di legeel l'islam l'islam doyna len tay tay lañu gëna soxla tay nak l'islam gëna wax lu ko waxay xal ku ko waxal ku ko la jël ñepp te bokk lañu legeel ba ak dara tan bokk rek ba ak di ñepp la wax nak dal bahya sen tank mo ci tak dem ci ak borom adina waxul am dal bahya sen tank mo ci tak dem ci borom waxul am dem yo waye ku fekk da jagu dem ci borom adabi ku to fa yalla xam nga ni tan ngi tak tay jago bu ci borom adina xam nga nepp xam nga hudud yalla way du ma wuti dara jamba hala rek dara jamba nga hala da bo lo ko ni do lo ko dimit bi dafa am lu xamne mo gën alal parce que alal duko maye motama yow nit yalla xamal na dina yor bo gën ay milliards te dox ko lecce kon dañu ya borom milliards ba do duko wut duko fena duko ramal te la nga def ko muluko duko jax adna bu gatt bi bay fu ñepp li taam ak deggal yalla gi dara na ko xamne lan la mo gën lan la ku ñu ron ñu ko lan la bo koy def way ku ñu mëna do ko def tak ko dulo ko jara kon motax ñaan bu baax ba ma la nitel tan ko fa am solo motax ci sama wax ñu la xamne tay dañu am na tax motax mu def ci yalla ba wut ko ñu nekkat ay xala yu xamne ñu ci jàppalaan di jàng la nga xamne ma ngi jàngal ñu ko jàng ma ne dañu bëggoon ni ta dina ñaanal rom wi yalla ta ko tanno ko baba re dana wañu xalal tabax class bo xamne dagné moy tax ko kala bo xamné mana gora wax nga deglu ko tax ba ni koy jangalou bu ko jangal tok bu ne ko digo bu ngay tax ni tok té ngay am do su ma dé to lola bakka na ko ñu jëlou bu ci école ba bo me sa ko ne ba ci na taram ya ma ko dina mo pour dem té no ak rek tax tok bi rek wala ñu la dé amu toro nay doon ci yalla ñu mo takat ko mu ne ko ci jande bo mu ne ko ci le jete ko mu ne ko ci jande ne ko ci le yalla dina ko dox ci jande dox ko ci jande da la ko dox le jete dox ko le jete kon la jaw war gannaaw yalla ndax moko la lay dugg ci mom la tabagna wax ci bopp rek kon diglo ci mom tabagna wax ci bopp dañ tedd ci tedd rek tedd yo ma fi ya kon tax na de lu plan tay wodi yo ko defé la watal ko defé na tay ñoo xamna mo ngi tax mu tamit ak mom rek mo mara xet tay jaam wala ñu xamne do ëllu waxu yalla ak taxa ba defu ci yalla daal baan ci na ko ñepp ci la ñoo jani dafa wa benn téle nit na da ñaa bo xam nek ñoo xamne yaqku te jamono la may tala ba waxon ben adiké da ci ci yalla ay sa day dox nañ ñu tolu mu ba joom ñaar ci xaj ak ñepp ben xaj bi tax mo jëm adam da ci ci yalla ay sa da joom ñaar ci xaj ak ñaar ben xaj bi tax mo jëm adam dama ko def joom ñaar xaj ak ñepp ben xaj bi tax mo jëm adam ñu nako ban la mu la bi ma nek ak sama taaw bu ban la nak xaj bi ben ñu ta xaj bi ben ñu xol sey ci ñu tedd na té ñepp do doon l'islam di tudoo l'islam té tek ci bokk tek sa moom lu ñu dem wala lu ñu dund wala melokan ba ba ñu jaxato tax sax ta bokk dara yalla ta ba ñu jaxato bokk dara dina man di wax do bokk dara té man ñu tax lu ko waral wagnou ko la ci bopp yalla mo ko la l'islam day dina la té da ko antel la yott ni kenn la té ñu mëna jaxato ñu tigg té ñu ko dal man na jaa lima nek ma da wax tan wax bu yalla doy na wat lan boy da mul da nga do ko ci dal da nga do ko ban nañ ko ban nañ xam ñu ko di sa dara xam na sax di ñu jox tan ñu ci da ñu tok le rek ñom ñu nek ci da ko ma la wax bu yalla bu islam lan mo ñu lan mo ci jam lan mo xadi lan mo layam yalla ñu yoonu ci loola ndax yalla bu yoonu ci am dafa laaj ndax mu ngor wala ndax yalla ngor loolu yalla laaj ci bitté tan dara taxaw ci tan yalla mu laaj na mu ngor wala ci dal wala xaa dañ ko wala laaj ci dédé ci bitté loolu tan moy sa borom la lay laaj lan moy sa diina tan moy sa tabla lan moy sa tiré ni la yalla laaj jàng bi waye yalla tak na nga xam ko do do ci do banga bala ngay jall loolu ngay def na ci banga man rabbu ko kan mo doon sa borom tan ni tay beug na borom lo ben borom do la am way ata beug borom tay bo mo lu do mo ta borom lu mo rek ta borom ta borom lu mo tay ni ba nga xamne sax dal ko mo ci mom tet yalla ban lu mo la tay ba nga xamne loola mo tuddi ci tepp yalla du tax mom la gëna dox ci tepp yalla ndax yalla mo mom lan la def ko lu la ñor ba tax du fo lool rek loola la gëna ñor ci yalla xamna yalla du na gëna mëne tara la nga nekk ba tay raw la loola mo la gëna ñor ba bu na gëna mëne tara ko waxu jot na nga tok di setan tok di setan tok di setan bo ko ko dama ne nek dal bi ci ndir kon te la nga nek daf la ko ñop wax yalla kon la la mom do la ko yalla ba na ñu waral ma to waro da jot la ñu ko ñu ko ko da nek ka naan ba yar ma de kon te la daf la do ñu ci ndir yalla kon la ko borom bi ndax mo la mom kon ñu mom nit dafa bari waye ci bëpp ci la ci tabanal tabanal lay la kon baax na nit mu xam kan mooy borom ma tax sëñ Touba da ko wax ne xaj bi du ko sa boo xam ne taalibe bi war na ko roy du ko nag bëri nañ waaye xoolal xaj ni mu xam ne borom waxu ma tax jëmm da ko ut jëm waaye tànk ba rek fim dëgg bu foomoo xam ne moom la waaw tànk ba rek fim dëgg bu foomoo la xam ne moo fa jaar mu topp ko dugg fonk ba fim ne mu fekk lu ko doxal ma daw ca num ko fàtte ma def ko. Rëdd caxal na ba càpp lam doon rëdd ma lan ko nekk te soxla ko lool, waaye ëndal ko boroom teewal ko ci kanama. Nga fen lan ko bëgg xàkkataa jël lekkate nga fànni ko te boo liggéey ma def ko. Ñu ne ëpp nañ fi, ñu ne gën a rafetal fi, ñëpp a ngi fi, waaye ñëpp dana naa war ganaa xool la te topp la. Kena xaj ñu ngi toppee boroom. Kon nag nit war na am borom, tey war na topp boromam te moo di yàlla. Amul beneen borom bu dul yàlla. Koo def muy taxawam te du yàlla du borom, matu ko. Dama nit kenn la ko mën a moom mooy yàlla. Loolaa war a nekkoon nit war a jébbal boppam yàlla. Déglu bi ñu wootee mooy jébbal sa bopp yàlla. Loolay déglu di nga demee ci sëriñ bi ne parce que du sëriñ bi ngay jébbal sa bopp de. Yàlla lañ war a jébbal sunu bopp, waaye ci naka nag di am wasila. Wasila mooy ku lay omat di mel sa borom. Yaa yoo lis naa mooy taqullaha war taq ileen wasila waaye daandoo fii sabilil alakum tuddoon ragaleen la tisaqu jor wasila mooy te lay yóbbu sa borom. kooku mooy sëriñ bi nga tàllatuwoo jaayanteeg nag gis ko bañ ko ba jaayante nañ wax sax inna lakri waayoo nag inna may waayoon la yabdullahi fawqa aydihim. Jaayante na wax dëgg yàlla ñaar ak war a seq kuy jaay ak itat ak la ñuy jaay. waaye kiy jaay bu mu amul matti bi si mu jaay ci ñëw ne damay jànd jox ko nit te matti bi nekk war te ngay am la mu kii ne dafay jaay ubbi bitim ngay jaay te bitim dara nekku ko te koo ñu jël ñëpp mu namul di ko deñ ci tiroiram te dara nekku ci bitim jox soo ñu bi loxoy ne ngay demee mu nay jig ba teñ ci bëgg añ si bëgg añ ñëw na la jaay nga dë njëg ga fekk tiroir te nekk ca bi ñëw bu mu ne bu ca bi ñëw rek saxul doon seet te moom ku foog koy bëgg rek. Est ce que loolu doon sot wax dëgg yàlla bu la joxe njëg benn saat coom jox ko na ko mu ngi vraiment añ waaye njëg bi dana ñëw dox la jëg ñu naan dana ñëw dana ñëw dana ñëw bàq jeexee ñëw xet ko daal loo ko mën a dikk xamul dafa am. Kon bépp sëriñ bu lay dikk yombal qiyam mooy borom bitig boo xam ne matin yi nekk fa mën na la matin ñëwagu sëñ lay ñëw yombal qiyam jàmm moom seen bi di kulli indi in minhum yowma si saxlul ndox li yàlla ñu ko wax bi bis ko ci kenn ku ne am nga loo doy di jën si ka la doon bis bu kere def fat fort bu ko doy ka la doon bis nga da ko jox muy la bis nga da ko jox muy la bis bu kere yoon na xiyaamee moom ci boppam day am lu ko doy di jën si xool ko teeb na léegi nag ñu dem tegg ba kenn du tasamaan bi ak ne bi ñu ne yàqu dara ñu dem ba jamon boo xam ne kenn du tasam kenn du sa bopp koy tas fii teeb na gis nga lépp lu ñu wax loolu la ko yàlla fii la ne teeb muy bi boo ko nee dikk ko dara na buum yoon ak yaam nag buñ la ne yoon ak yaam da ngay jàpp rek ku sori la ba boobu dumul tam nga foo def ay naxe la waaye boo dee borom xel fii ngay xamee ne yoon ak yaam la ñu tax fii la ne yàggut te na buumu dikk waaye nag boo amul bët nag doo ko gis te nga naan yoon ak yaam rek da cay. Sëñ tuba wax na ko nee na yoom al qiyaama fi taatirus la xaatibatan wal andira lomu kullul xat wakima yaqulu kullumu nafsi wa ahmaduna yaqul ummati irxam xayra man rahima. Si yoom al qiyaame yonente yëpp kenn ku nekk danga yóbbu fa nga nekk tawat sa bopp fet doo ne sama ñoñ de waaye nafsi yaram nafsi nafsi mooy sama bopp sama bopp kenn talul ca. Sëñ tuba nee na su kërogee kenn sa ñu jot tàllal yàlla loxo ñaan ko te mooy ummati irxam xayra man rahima mooy tuba bi salaatu la tey day ñaan di yàlla sama xeet yërëmal ma yàlla sama xeet yërëmal ma yàlla sama xeet yërëmal ma ku dul moom nag dana saa bopp. Su fi yee dem na ci yu baree baree bari yoo xam ne su fi yee dañ naan nañ dem ci yëpp yàlla diw sàngam ku jege yàlla la waa dunde mu tawat si këm ne man am naa kerte taxaw ci yàlla di ko ñaan ci aadama mi nga xam ne mooy abul basar suñ ne bu ñëwee danaan man kat am naa kerte taxaw tey ci kanam yàlla ndax dama ko mën ba mu génne ma ajjana kon sañ ma taxaw tey ci kanam di ko ñaan dara rus naa ko. Ñu ne lañ dem ci instant mu ne man kat sama nit dañu wax ne man naa doomu yàlla xawma yàlla jàppee ma loolu wala dee kon ñu ne ma taxaw mukk ci kanam di ko sawata daal kuñ dem ci rek wala ñu xam ne rek kenn ku ne da nga am sikk boo xam ne moom ngay wax te dee sam sa loolu baabu sikk nag waaye yàlla tàng rek te ñàng loo di ñàkk sikk nag si wàllu wu mën si doon solo solo ku ko rek tay taxaw si kanam yàlla ko yàlla yére moo suma xeet muy solo solo waxu la neex yàlla mu tànn ko def ko nam ko def ku dul moom rek du moom kenn la ci yàlla am xamute ñaar ni yàlla doonee kenn solo saab loolu la doonee kenn ci jaam yàlla yi amul ñaaral de baaxul ba doon meen xëyri jamaal wa saaral xuddoo fa am xëyri jamaal lii gis ko sëñ tubaa wax daf ko yàlla ko set set ci biir jaam yi nalal ko num nalalu kenn defa ko lu defalu kenn ba taaba ku bëgg a tëdd ci yàlla bu tubaan koobu moom la de yow tubaa bi solo saab boo guddu bi yàlla de lu waay soxla ci yàlla buntu boobu moo la koy may soo paanee kon guddu boobu alkàndal si yow di jëm te démb ak tey nag ñoo ci yar te démb ak tey ñoo ci ne cëpp yar moom la woon démb moom la tey mu jëfee ne jëmm nga tey te jëpp jaam ne jëpp yonent yi loolu mooy jaaxal yi waaye déedéet lu neex a gis te lu neex a wane la maa nga siin bi tey boo ko doon sapp ceeb oto bi gaare nga dégg saako dugal sap sa ba ceeb ba feer saako ba mu fekkoon na dugg ndax mooy njëkk a jëmm saako ba njëkk a dugg te maa nga siin ba maa nga siin ba nga tëj gis boo ubbee maa nga siin ndax ba njëkkoon dugg lañ ne moom la ñu génne mooy mu dëggee ma solo solo mu góor mooy njëkk moomu moo tax ku bëgg a jël ñu ëpp nag àll akhira ci am roy waay waa boobu du kenn ku wax wax sa waxu te moom ñu daax say wax ku dëf sa jëf wute moom ñu daax say jëf li mooy li am yàlla yàlla dimbale bañ xool ko soxoy ko yàlla nangu suñu jëf di jaayef sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba si toog ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.